Natasha Gibbs. Goedemiddag. Straks bij de Nieuwsbv praat ik over een kort geding over uit huis geplaatste kinderen. Vele duizenden ouders worden bij de verlenging van deze uithuisplaatsing namelijk helemaal niet gehoord bij de kinderrechter. En dat moet anders, bepleiten jeugdrechtadvocaten. Daarover dus straks meer hier in de Nieuwsbv. Maar nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Er komen voorlopig geen kansarme en overlastgevende asielzoekers bij in Ter Apel. Demissionaire kabinet, dat is een ander onderwerp. Het gaat om de procesbeschikbaarheidslocatie. Dat is de PBL in Ter Apel. Dat is een sobere opvang waar mensen het grootste deel van de dag binnen moeten blijven en wachten op hun procedure. In een zaak die een Algerijn had aangespannen, oordeelde de rechter dat daar de vrijheid te veel wordt beperkt in die speciale afdeling, zonder dat daar een goede wettelijke basis voor is. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Geen nieuwe asielzoekers erbij dus in die opvang in Ter Apel. Waarom eigenlijk niet? Nou, omdat de rechter dus inderdaad in dat geval van die Algerijnse man bepaalde dat er geen wettelijke basis is voor die vrijheidsbeperking. En zo'n PBL is echt veel soberder dan andere opvang. Er is bijvoorbeeld geen verplichte dag- en avondprogramma. Mensen moeten er altijd zijn, zodat ze zo snel mogelijk met hun procedure aan de gang kunnen. Het gaat vooral om mensen, om jonge mannen uit Marokko, Tunesië en Algerije. Veilige landen die dus weinig kans hebben op een verblijfsvergunning en daarom zo snel mogelijk uitgezet moeten kunnen worden. Dat is het idee. Maar ja, daar wordt dus nu wel een steek door gezet. Weinig te verliezen, veel overlast, dat is zo wat er aan hun gekoppeld wordt. Een flinke streep dus door de rekening van de Burg. Ja, dat kun je wel zeggen, want hij wilde juist met deze PBL's flink gaan uitbreiden, die ook op andere plekken gaan neerzetten, onder meer in Budel. Omdat juist met deze PBL's Nederland, het kabinet eigenlijk wil dat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor mensen uit die relatief veilige landen. Van den Burg noemde het kort geleden nog cruciaal dat er meer van die opvangplekken komen. Niet alleen dus om die asielaanvragen snel af te handelen, maar ook voor betere verspreiding van deze mensen over Nederland. Want de overlast die is er wel groter bij deze mensen. Vooral in Ter Apel hebben ze daar last van, omdat die PBL daar staat. En dus wil die op korte termijn meer van deze locaties gaan openen. Maar ja, als dat dus niet kan, doordat de rechter nu zegt die omstandigheden zijn niet goed en het is wettelijk eigenlijk niet goed geborgd dat dit mag, ja, dan is dat wel een flinke tik voor de staatssecretaris. Ja, hoe gaat het dan verder met die PBL? Ja, dat is nog afwachten. Het kabinet beraadt zich nu op een hoger beroep om hier tegen in beroep te gaan. Maar voorlopig zeggen ze dus, vanwege die uitspraak komen er geen nieuwe mensen bij. En zitten ze dus nog te wachten eigenlijk tot ze in beroep gaan en tot ze misschien toch door kunnen hiermee. De staatssecretaris en ook de minister zeiden afgelopen vrijdag nog dat ze vastbesloten zijn door te gaan met deze aanpak. Maar ja, het moet dus wel mogen van de rechter. Ewout Kiewiet, dankjewel. Het demissionaire kabinet werkt volgens de Telegraaf in het diepste geheim aan een plan om te voorkomen dat techbedrijf ASML uit Nederland vertrekt. Daarvoor zou een speciale operatie onder de naam Beethoven zijn opgetuigd. Bronnen in Den Haag bevestigen dat verschillende ministeries samen nadenken over de positie van ASML. Dat bedrijf heeft zorgen geuit over het vestigingsklimaat in Nederland, waardoor het voor expats minder interessant wordt om naar Nederland te komen. ASML is een van de succesvolste bedrijven van Nederland en een van de belangrijkste aanjagers van de economie in Eindhoven en omgeving. Als eerste grote accountantskantoor gaat Deloitte kunstmatige intelligentie inzetten voor bijna alle wettelijke controles. Ze gaan het onder meer gebruiken bij het controleren van jaarrekeningen. Het systeem gaat de tekst door, het systeem heeft de relevante wettelijke kaders daarbij. En die doet die analyse, dus eigenlijk het standaardwerken wat daaronder ligt. En de accountant die moet uiteraard dan met zijn oordeelsvorming en zijn ervaring verder daarin induiken. Belangrijk is wel dat die gegevens, dat het systeem heel goed is afgeschermd, want het zijn natuurlijk privacygevoelige gegevens. En daar zijn we heel goed toe in staat om dat op een goede manier te waarborgen. Volgens het bedrijf wordt nu vooral het saaie werk uit handen genomen. Of het ook banen gaat kosten, dat kunnen ze bij Deloitte nog niet zeggen. Hoofdredacteur Bert Huisjes van Omroep WNL legt zijn werk met onmiddellijke ingang neer. In een mail aan de redactie zegt hij dat het tijdelijk is. Onlangs vertelden tientallen medewerkers in het AD over een angstcultuur bij WNL. Huisjes zou zich schuldig maken aan pesten en zwangerschapsdiscriminatie. En nog meer omroepnieuws. Theo Maassen stopt bij Zomergasten na beschuldigingen van huiselijk geweld. De presentator van het VPRO-tv-programma zegt in een verklaring dat hij zich met pijn in het hart terugtrekt voor dit seizoen. In januari meldde Weekblad Privé dat Theo Maassen wordt beschuldigd van mishandeling van zijn vrouw en zijn ex-vriendin. En VN-hulporganisatie UNRWA kan binnenkort weer hulp verwachten van Canada, melden Canadese omroepen. In januari kwam Israël met de beschuldiging dat 12 Palestijnse hulpverleners betrokken waren bij de Hamas-terreuraanslagen van 7 oktober. Nederland, Canada en andere landen zetten toen hun hulp aan UNRWA tijdelijk stop. Het NOS-journaal. Er wordt al jaren op gewacht. De A15 het doortrekken van die snelweg A15 tussen Bemmel en Zevenaar. Mag dat nou wel of niet? Die snelweg betekent voor de Rotterdamse haven een snellere verbinding naar Duitsland. En de files rond Arnhem zouden een stuk minder worden. Maar er is ook weerstand vanuit omwonenden. Vanochtend deed de Raad van State uitspraak over dat tracébesluit. En nog altijd is onzeker of die snelweg er nu wel of niet komt. En dat komt allemaal door stikstof. Verslaggever Esther Hendricks van Omroep Gelderland. Esther, wat heeft de Raad van State besloten? Ja, er is uitgekomen dat het bezwaar van Natuur en Milieu Gelderland voorlopig overeind blijft. Er waren 6 bezwaarmakers. 1 van die bezwaren blijft dus overeind staan. De rechter heeft een tussenuitspraak gedaan. En dat hebben ze gedaan omdat de berekening van het Rijk over de stikstofcompensatie niet volstaat op dit moment. Rijkswaterstaat die moet dus opnieuw naar het stikstofonderzoek gaan kijken. Dat moeten zij beter gaan onderbouwen. En daar hebben ze nu een half jaar de tijd voor. En waarom was dat niet? Was dat onduidelijk? Waar zat het dat in? Ja, de onduidelijkheid zit erin dat er 6 boeren zijn opgekocht. Dat zou moeten volstaan om dus die snelweg te kunnen aanleggen. Want dan krijg je stikstofrechten en dan kan je dus zo'n snelweg bouwen. Ja, die berekening die volstaat dus niet. De minister die haalt wel de boeren weg. Want de minister die is uiteindelijk verantwoordelijk voor Rijkswaterstaat. Maar ja, dan moet je wel eerst aantonen dat de natuur dus verbetert daar. En dat kunnen ze op dit moment dus niet. Nee, want de boeren haal je dan weg en dan krijg je weer meer auto's die er gaan rijden. En dan zit je alweer met een rekensom die kennelijk niet goed uitgelegd is. Ja, het is een bureaucratisch gebeuren. En de puzzel, die stikstofpuzzel waar we het ook wel vaker over gehad hebben. Ja, die puzzel is ingewikkeld. Dus het zal voor Rijkswaterstaat ook nog wel even flink zoeken zijn hoe ze dat dus nu anders gaan doen. En hoe wordt hierop gereageerd nu er weer een half jaar uitstel is voor het doortrekken van die A15? Ja, met veel frustratie eigenlijk van verschillende partijen. Ondernemers in de regio die willen weten waar zij aan toe zijn met hun bedrijven die dan al dan niet aan een snelweg zouden liggen. Maar ook vooral wel van gewone mensen, hè, zoals jij en ik. Ik heb veel mensen gesproken die eigenlijk al jaren wachten. Meer dan 25 jaar speelt dit. Mensen die niet weten of ze aan de snelweg komen te wonen. Maar ook mensen die daar naartoe zijn verhuisd en heel erg wachten op die snelweg. Die staan nu 3 kwartier tot een uur in de file onderweg naar hun werk. Met zuchten en steunen. En ja, dat het nu weer een half jaar wordt uitgesteld, dat is dan enorm frustrerend. Verslaggever Esther Hendricks van Omroep Gelderland. Daphne Schippers is aangesteld als toernooidirecteur van de EK Indoor Atletiek van volgend jaar in Apeldoorn. Schippers, atlete die in september afscheid nam van de topsport, gaat zich bezighouden met de organisatie van het toernooi dat van 6 tot en met 9 maart 2025 op het programma staat. Een nieuwe baan in een bekende wereld voor de oud-wereldkampioenen. Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk geweldig dat we een toernooi in Nederland krijgen. Apeldoorn 2025 is gewoon een heel bijzonder toernooi. En ik kreeg deze vraag. En ja, waarom niet? Het is echt wel een eervolle taak, denk ik. Eerlijk gezegd heb ik er geen seconde over moeten nadenken. Nee, ja, ik vind het gewoon een onwijs mooie rol. En ik wil heel graag atletiek promoten. En nee, dit lijkt mij wel een hele mooie rol. Het is na Rotterdam 1973 en Den Haag 1989 de derde keer dat de EK Indoor in Nederland wordt gehouden. Wielrenner Robert Gesink stapt vandaag niet meer op voor de derde etappe van de Tirreno Adriatico, meldt zijn ploeg. De renner van Visma Leasebike heeft te veel last van een valpartij van gisteren. Robert Gesink reed de etappe gisteren nog wel uit, maar kwam met minuten achterstand binnen. Ruim 9 over 12 het weer nog, vooral in het zuidwesten zon, in het noorden bewolkt en het is 9 tot 11 graden. Morgen geregeld zon, weinig wind en maximaal 13 graden. En Tim Schaap bij de ANWB. Hoe staat het op de weg? Nou, gelukkig vrij goed. Op verreweg de meeste wegen kun je moeiteloos doorrijden. Nu toch twee files kunnen vinden. Allereerst de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Alfred Lexmond staat een kapotte auto, waardoor één rijstrook dicht is. De vertraging is 10 minuten. En de A73 valt op richting Nijmegen. Tussen Horst en Vendraai heb je 5 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk en nu moet het verkeer daar over de vluchtstrook. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws-BV. Het werk van kunstenaar Jan van der Zee hangt in meerdere musea. Maar een bijzondere muurschildering van zijn hand werd bijna zonder pardon gesloopt. Zijn kleindochter probeert het nu te redden. Nou, je hoort haar straks in de Nieuws-BV. Samen met de oud-conservator van het Groninger Museum, die groot fan is van zijn werk. En politiek commentator Julia Wouters is de gast in onze serie Zij aan Zij. Welke vrouwelijke politica was voor haar het meest baanbrekend? Nou, je hoort het van Julia zelf. Nu eerst, niets worden gehoord. De Nieuws-BV. Want wat nou als het lot van jouw kind besloten ligt in een brief, maar je die brief hebt gemist of niet begrijpt? Het overkomt jaarlijks duizenden ouders in Nederland, waardoor zij niet door de rechter worden gehoord over de verlenging van de uithuisplaatsing van hun kinderen. Nou, dit moet anders, vindt de Stichting Recht Kinderen van de Staat. Samen met de Vereniging Jeugdrechtadvocaten Rotterdam slepen zij vandaag de Nederlandse staat voor de rechter. Ik ga daarover praten met Marielle Bruning. Zij is hoogleraar jeugdrecht aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag, mevrouw Bruning. Goedemiddag. Ja, eventjes, laten we even door het proces gaan, mevrouw Bruning. Want als een kind uit huis is geplaatst, dat is meestal voor maximaal 1 jaar. Aan wat voor situaties moeten we dan denken waardoor kinderen in eerste instantie uit huis worden geplaatst? Ja, dat kunnen hele wisselende instanties zijn, of situaties zijn. Het kan gaan om kinderen die thuis onveilig zijn, omdat ouders niet goed weten hoe ze moeten opvoeden of een veilig opvoedklimaat moeten bieden. Maar het kan ook gaan om oudere jongeren die zelf veel gedragsproblemen hebben, waarbij ouders eigenlijk hopeloos zijn en niet weten hoe ze dat meer moeten doen zelf. Dus eigenlijk van, de problematiek verschilt nogal, maar het gaat altijd om een ernstige situatie waarbij een kind echt niet langer thuis kan blijven. Juist, en waar het belang van het kind dus voorop staat, de veiligheid ook van het kind. Zeker. Ja. Nou vindt er ieder jaar opnieuw een beoordeling van die situatie plaats, hè? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, een uithuisplaatsing is meestal, gaat dat samen met een ondertoezichtstelling. Dat is een maatregel die duurt een jaar. En die uithuisplaatsing kan dan ook een jaar duren. Maar die kan wel telkens voor een jaar worden verlengd. Ja. Dus als dan de jeugdbeschermingsorganisatie na een jaar vindt dat een kind nog niet veilig naar huis kan, dat de situatie nog niet voldoende is verbeterd, dan komt er een verlengingsverzoek bij de rechtbank binnen. En dan gaat de rechtbank een zitting plannen om daarover te beslissen of dat weer een jaar verlengd moet worden. Juist. Oké. En dit wordt dan allemaal geregeld, ook met de ouders, via een zogenaamde meldbrief, heb ik begrepen. Wat is dat voor een brief, mevrouw Brunning? Ja. Nou, in de praktijk hebben de rechtbanken het zo georganiseerd dat ze eigenlijk eerst aan ouders en oudere kinderen vragen: willen jullie bij zo'n verlenging opnieuw naar de rechtbank komen, ja, of niet? En in die brief die zij dan thuis gestuurd krijgen, is dan de vraag opgenomen: wilt u door de rechter gehoord worden bij een verlenging van de uithuisplaatsing of die onder toezichtstelling? Dan moeten jullie van je laten horen. En als je dus geen reactie geeft, dan is er geen zitting. En dan beslist de kinderrechter op basis van alleen, ja, de stukken die voorliggen. Zo. Dus dan is er geen mondeling gesprek met ouders en kinderen. Ja, dus puur door het missen van een brief. Hoe vaak krijg je eigenlijk zo'n brief? Ja. Nee, dus zo'n brief, het aantal verlengingen per jaar zijn ongeveer 12.000. Ja. En we weten ook dat er in ongeveer 30% geen zittingen plaatsvinden. Dus dat gaat om ongeveer 4.000 gezinnen die dan niet voor zo'n verlengingsverzoek gehoord worden bij de rechtbank. Nou, kun je je voorstellen dat in een hele concrete situatie alle partijen zeggen van: nou, we hoeven niet weer naar die kinderrechter, want we zijn het er allemaal mee eens. Het kind zit goed op de plek waar hij nu zit. Dat is in het beste geval. Dat is in het beste geval. En dan, en daar komt eigenlijk deze gedachte vandaan. Dat je zegt van: ja, dan is het eigenlijk een beetje zonde van de capaciteit om daar rechters een zitting te laten doen, om hulpverleners te laten komen naar de zitting, om ouders en minderjarigen naar de zitting, als iedereen het mee eens is. Dat is in de meest ideale situatie. Maar het kan ook heel goed dat ouders niet zo goed begrijpen dat ze moeten reageren. Dat ouders zo'n brief niet ontvangen, dat het niet op de goede plek is. Ouders die een advocaat hebben en waar advocaten soms van zeggen: maar wij hebben helemaal niet die brief en die oproep gekregen. En dan verloopt dat moment, is er geen zitting geweest, en kan dat zomaar betekenen dat een kind weer een jaar langer uit huis is geplaatst. Nou, is dat een enorm ingrijpende maatregel. Het maakt een inbreuk op jouw fundamentele rechten. Mm-hmm. En eigenlijk, ja, is het dus dan ook nodig dat je daarna een jaar opnieuw met alle betrokkenen over gaat praten, ook met ouders. En dan is het een vreemde praktijk dat je ouders zelf de verantwoordelijkheid geeft om te reageren als ze een zitting willen. Dus dat is eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld, zou ik zeggen. Ja, ja. En eigenlijk denk je ook van: jeetje, het is zo'n belangrijk element. Zoiets belangrijks om dat via een brief te regelen. Precies. Ik zou zeggen, waarom kan dat niet via een belletje of meer andere lijntjes daar naartoe trekken? Dat is toch te belangrijk om dat via een brief te doen? Ja, precies. En eigenlijk zeggen veel mensen nu, en ik hoor daar ook onder, is die beslissing zo belangrijk dat je het eigenlijk moet omdraaien en moet zeggen: wij regelen een zitting, wij gaan het hebben over een verlenging van een uithuisplaatsing, omdat het zo ingrijpend is. Mm-hmm. En alleen als u dat niet wil, laat dan van u horen. Maar als we niks horen, dan gaan we het doen. Terwijl nu is de praktijk van de rechtspraak: als we niks horen, dan doen we niks en dan doen we geen zitting. En dat is eigenlijk raar voor zo'n ingrijpend besluit. Ja, en er zijn al een hele tijd heel veel geluiden vanuit de wetenschap en van onderzoekers en zelfs van de rechtspraak zelf in een rapport van vorig jaar van: dat moet anders. En toch zit er nog steeds geen beweging in. Want het betekent natuurlijk wel dat die rechtbanken veel meer zittingen moeten gaan inroosteren. Dus het betekent wat voor de capaciteit. Ja, dus, en waarschijnlijk is daarom nog steeds niks geregeld of gebeurd. Ja, precies. Maar het is natuurlijk wel heel vreemd voor zo'n ingrijpend iets. Ja, precies. En u zegt dus: ja, er is al meerdere keren aan de bel getrokken. Er zijn onderzoeken gedaan. Het is dus bekend, hè, ook de effecten ervan. Ja. Dus het is niet gek dat er nu een kort geding op dit moment plaatsvindt, waarin de Nederlandse staat dus wordt aangeklaagd, begrijp ik uit de woorden? Nou, eigenlijk kan ik dat heel goed begrijpen, omdat het zo gek is dat we al heel lang in Nederland constateren van: ja, dit is niet zoals het zou moeten gaan. En we hebben het in de laatste jaren veel over gezinnen die met uithuisplaatsingen te maken krijgen en die eigenlijk soms te weinig rechten hebben. Nou, vorig jaar is er een pilot gestart en krijgen ouders een advocaat op de zitting. Maar dit is ook een punt wat eigenlijk gewoon, waar we heel lang al van weten: dit moet beter. En dan is het heel raar dat niemand in beweging komt en de rechtspraak zelf ook niet. Dus ik denk dat dat ook de gedachte is van dat kort geding. Van ja, we hebben nu zo lang aan de bel getrokken en als niemand dan gaat bewegen, dan gaan we nu de staat verantwoordelijk stellen. Ja, hoe denkt u dat het kort geding gaat aflopen, mevrouw Bruning? Ja, dat vind ik moeilijk te voorspellen. Maar ik denk wel dat, dat er hiermee in ieder geval weer veel nieuwe aandacht komt. En ik hoop voor dit grote probleem. Mm-hmm. En ik hoop eigenlijk dat de rechtspraak gewoon zelf in beweging komt en dit zelf zo snel mogelijk gaat regelen. Want uiteindelijk is het hun procesregeling waar dit uitkomt. Het is niet iets wat de wetgever heeft geregeld. Het staat niet in de wet. Het is puur iets wat de rechtbanken zelf met elkaar hebben afgesproken. Dus eigenlijk zijn zij gewoon aan zet om dit zo snel mogelijk beter te doen en wel die zittingen bij verlengingen van uithuisplaatsing te gaan regelen. Helder. Dank u wel. Marielle Bruning, hoogleraar jeugdrecht aan de Universiteit Leiden. Om te vragen hoe het gaat en om te praten met je. Ik kan niet bellen want je bent niet meer hier. Dus ik probeer te bereiken met de pen en papier. Mama mist je zoveel, maar allemaal natuurlijk. Je allerlaatste feestje was dan niet bepaald gruwelijk. We jankten allemaal naar als baby's in ons gaan. En ik betrap nu mama af en toe nog steeds op de traan. Maar goed, ik doe nu weg met dingen. Ik werk in stress en ik heb nu tegenwoordig ook een plekje in West. De verwarming doet het niet, daarom lijkt het zo kil. En ik ben al vrij gezellig, daarom lijkt het zo stil. Maar het komt, shit, kom je maar nou nog maar zien. Ik word nagedaan de mannen en kabouters van 10. Ik heb mijn hele eigen zit vanuit het niets gebaat. Dus zoveel dingen die ik jou nog wil vertellen. Ik denk dat jij van jou weg bent. Nu dat jij weg bent. Voor altijd weg bent. Spreken wij nooit meer. Ik denk dat jij weg bent. Nu dat jij weg bent. Voor altijd weg bent. Spreken wij nooit meer met elkaar. Een brief vol met woorden. Zo eigenlijk nog even willen praten. Besef het af en toe niet eens, je hebt mezelf verlaten. Hoe kan je nou de trots op ons zijn? Als je niet dier bent, een broken mijn keel. Als ik de woorden op papier ben, ik meen het. Maar ik ben niet zo sentimenteel. Al die vreden willen kletsen, maar ik zeg niet zoveel. Maar in ieder geval, Bram is net als ik. Een middelvinger in de lucht en bijna niemand heeft begrip wanneer je zit in een gerucht. Maar dat is hoe het alles zou zijn. Al die spoken oude mensen met karakter maar klein. Dat is lekker simpel, dat is wat ze deden bij mij. De show, ik ben niet gaan studeren, maar mijn leven is vrij. En ik doe nu wat ik wil, net als jij het eigen wereld had. Ik hoef mijn leven niet te leven als een schildpad. Want ik heb alle creatieven van jou. Maar zoveel dingen die ik jou kan vertellen. Ik heb van jou. Big Two van de Opposit samen met het Treintje Oosterhuizen met een brief aan jou. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Opmerkelijk nieuws in de oorlog die Israël voert in Gaza. Na eerder 3 maal een staakt het vuren weg te hebben gestemd, komt de VS nu met een voorstel voor een staakt het vuren bij de VN-veiligheidsraad. Wat betekent deze koerswijziging voor hulpverleners ter plekke? Ik ga daarover praten met Michiel Servaas. Hij is directeur van hulporganisatie Oxfam Novib. Goedemiddag, Michiel. Hi, goedemiddag. Michiel, wat is jouw eerste reactie op dit nieuws? Nou, heel dubbel gevoel eigenlijk erbij. Want enerzijds is het mede vanwege de opstelling van de VS dat we tot nu toe geen staakt het vuren hebben. Dat daar in de VN-veiligheidsraad dat steeds niet lukte. Zij hebben dat gevetoed. Zij hebben Israël gesteund. Zij hebben enorm veel wapens die kant op gebracht. Maar ja, goed, tegelijkertijd weten we wel dat willen we uit deze impasse komen, wil er iets gebeuren, wil deze vreselijke oorlog stoppen, dan zal het ook van de VS moeten komen. Dus die ommedraai die we eigenlijk dit weekend zagen met de vicepresident Kamala Harris, die plotseling opriep tot een onmiddellijk staakt het vuren. Ja, die is gewoon nodig. Ja. En dat geeft me in ieder geval weer een klein beetje hoop dat we richting het einde van die oorlog gaan. Ja. Laten we even luisteren naar die Amerikaanse vicepresident Kamala Harris. And given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire. Yeah! For at least the next 6 weeks, which is what is currently on the table. Ja, Michiel Servaas, wat heeft bijgedragen, denk je, aan deze plotselinge koerswijziging van de VS? Want we hoorden hier Kamala Harris zeggen van vanwege het vreselijk lijden, hè, wat we zien, is er een staakt het vuren nodig. Het lijkt alsof het op dit moment pas doordringt. Ja, en dat is dat dubbele gevoel, hè, want dat is ongelooflijk. Want we zien natuurlijk al maanden wat daar gebeurt. Meer dan 30.000 doden, vooral vrouwen en kinderen. We hebben de uitspraak van het internationaal gerechtshof gezien, die gezegd heeft dat er mogelijk sprake is van genocide. Dus eigenlijk is dat heel vreemd en zuur dat nu komt. Maar goed, ik denk dat er twee dingen zijn. Ten eerste gewoon dat de beelden en de berichten vanuit Gaza met de dag vreselijker worden. Mm-hmm. Niet alleen doden door de bombardementen en door de gevechten, maar vooral de inzet van honger als wapen in een oorlog. En op dit moment vooral in het noorden van Gaza steeds meer mensen die overlijden door de honger. Baby's die niet gevoed kunnen worden. Dat zijn beelden die natuurlijk vreselijke indruk maken. En tegelijkertijd zie je dat, en dat vind ik ook echt te prijzen, dat de protestbeweging in de Verenigde Staten heeft niet opgegeven. En is steeds naar nieuwe manieren op zoek gegaan om de druk op de politiek, en in dit geval dan op de regering van Joe Biden, op te voeren. En ik denk dat ze daar sinds een paar weken de ingang hebben gevonden, namelijk bij die voorverkiezingen met een proteststem aan te geven dat onder deze omstandigheden ze Biden niet meer kunnen steunen. Ik denk met name dat heel hard is aangekomen in het verkiezingsjaar natuurlijk, wat in Amerika is. Ja, je hebt het natuurlijk over die swing state Michigan, waar veel van dit soort proteststemmen uit zijn gekomen. Ja, ja. Ja. Ja, vorige week en gisteren ook weer. Hè, want gisteren was het Super Tuesday. Ja. En de hoofdlijn in het nieuws is, hè, Biden en Trump winnen. Maar opnieuw is er in zo'n swing state, in Minnesota in dit geval, 20% van de democratische kiezers die ervoor gekozen hebben om het blanco hokje in te vullen in plaats van hun presidentskandidaat te steunen. En dat zijn precies de stemmen natuurlijk die de democraten wel nodig hebben. Dus ik denk dat men in het Witte Huis daar stevig van geschrokken is. Nou ja, pleit Amerika niet zomaar voor een staakt het vuren, maar een tijdelijk staakt het vuren van 6 weken. Klinkt in mijn oren meer als een pauze dan een staakt het vuren. Wat kunnen jullie als hulpverleners doen in die korte tijd? Wel iets, maar te weinig, absoluut. Hè. Dus wij zeggen al vanaf het begin af aan, we hebben een onmiddellijk en permanent staakt het vuren nodig en we hebben vrije en veilige toegang voor humanitaire hulp nodig. Het gaat echt om die beide. 6 weken is te kort, hè, ook omdat we eigenlijk op dit moment nog met die enorme file van trucks voor de grens met Egypte staan. He, dus voordat je die spullen binnen hebt, voordat je extra hulpverleners binnen hebt, voordat je je logistiek op orde hebt, ook nog in de situatie dat de VN-hulporganisatie UNRWA gekort wordt op hun funding. He, dus het gaat echt wel even duren voor we in staat zijn om echt die hulp te brengen die nodig is. Maar goed, 6 weken is een begin. En in de conceptresolutie, zoals de Verenigde Staten die nu heeft voorbereid, staat ook dat binnen die 6 weken dan vervolgens ook permanente en structurele oplossingen gevonden moeten worden. We zijn er nog niet. Hè. Nee. Die resolutie is er nog niet, het akkoord is er nog niet, maar dit zou een begin kunnen zijn. Ja. Ja, je zegt het duurt wel eventjes voordat alle hulp op gang komt. Dan staat er eigenlijk bijna 7 kilometer aan vrachtwagens vol hulpgoederen te wachten gewoon. Ja, kijk, dit is wat er de afgelopen 5 maanden gebeurd is. Die grenzen zijn dichtgehouden door Israël. Dus sowieso de grensovergangen vanuit Israël zelf, maar dus ook daar aan de Egyptische kant. Er komt slechts een fractie binnen van wat er nodig is aan hulp. We hebben de afgelopen weken die airdroppings gezien, maar dat is echt hele lelijke symboolpolitiek eigenlijk. Want op geen enkele manier komt dat in de buurt van de hoeveelheid hulp die er nodig is. Dus daarom zeg ik ook, het gaat niet alleen om een staakt het vuren. Die grenzen moeten open en hulpverleners moeten daar veilig hun werk kunnen doen. Anders kunnen we nog niet de mensen bereiken die het nodig hebben in Gaza. Inmiddels kunnen we hoe dan ook spreken van een koersverandering bij de Verenigde Staten. Hoe zit het met onze eigen regering, onze Nederlandse regering? Denk jij dat daar ook een koersverandering gaande is? Nou, ik verwacht daar heel weinig van, eerlijk gezegd. Je weet waarschijnlijk dat wij de afgelopen maanden ook in een juridische strijd voor de rechter met de Nederlandse regering verwikkeld zijn geweest om de levering van wapens, van onderdelen van gevechtsvliegtuigen te stoppen. Maar eigenlijk staat dat ook die opstelling symbool voor hoe Nederland zich heeft opgesteld. Pal achter Israël, zoals Rutte dat heeft gezegd. Het vreselijk cynische is wel dat iedere keer als de VS iets aan hun woordgebruik verandert, je eigenlijk binnen 24 uur ziet dat de Nederlandse regering dat ook doet. Wellicht iets te maken met bepaalde ambities van onze minister-president. Wie zal het zeggen? Maar dat zie je dus nu ook weer. Hè? Dus op zondag zei Kamala Harris onmiddellijk staakt het vuren. En op maandag papegaaide onze minister van Buitenlandse Zaken, Bruin Slot, haar na. Dus weet je, Nederland zal zich vast achter zo'n staakt het vuren scharen en zal eraan meedoen. Maar van onze regering en van de geloofwaardigheid van onze regering in deze vreselijke oorlog zullen we het echt niet moeten hebben. Dankjewel, Michiel Servaas, directeur van hulporganisatie Oxfam NoVIP. NPO Radio 1. Natasha Kips. De Nieuwsbv. We maken heel even een uitstapje naar het legendarische televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch. Want als er één ding is dat je na het kijken van een aflevering Kunst en Kitsch kan concluderen, dan is het wel dat echte kunst vaak op gekke plekken wordt herontdekt. Hangt het bij u aan de muur? Nee, hij ligt onder bed. Ja, dat is heel logisch. Ergens in de keukenlaan? In de keukenlaan. Bij de eigenaar thuis? Bij mijn vriendje. Dat is maar meer een onderzettertje voor een pan. Om voorzichtig te schatten, denk ik dat wat hier nu op tafel voor ons staat een waarde heeft van 60.000 tot 80.000 gulden. Oh, oh. Is het een Rembrandt of niet? Het is een Rembrandt. Het is een Rembrandt. Nou ja, zeg. Dat is wel heel leuk. Ja, u heeft gewoon een Rembrandt boven de bank hangen. Nonchalant aan de muur hangen, ja. Een Rembrandt aan de muur is zeker heel nonchie. Maar wat als de kunst letterlijk op een muur zit die de gemeente gewoon wil slopen? Zometeen hoor je alles over dit bizarre verhaal. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Nikki Haley stapt uit de race voor het Amerikaanse presidentschap, melden Amerikaanse media. Haar tegenstander bij de Republikeinen, Donald Trump, won gisteren bij de voorverkiezingen op Super Tuesday in veel staten. Haley won tot nu toe alleen in Washington D.C. en eerder in Vermont. Nikki Haley zou komende nacht bekendmaken dat ze uit de race stapt. Hoofdredacteur Bert Huisjes van Omroep WNL legt zijn werk met onmiddellijke ingang neer. In een mail aan de redactie zegt hij dat dat tijdelijk is. Onlangs beklaagden tientallen medewerkers zich in het AD over een angstcultuur bij WNL. De beslissing over de aansluiting van de A15 op de A12 bij Arnhem is opnieuw uitgesteld. Demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat moet eerst onderbouwen hoe de stikstofuitstoot van de nieuwe weg gecompenseerd wordt. En de luchthaven van Frankfurt is morgen gesloten voor vertrekkende passagiers. Dat komt door een staking van Duitse luchthavenbeveiligers. Die staking begint vanavond en duurt 24 uur. De weg wordt in ieder geval niet gestaakt, toch, Tim Schaap? Nee, maar hier en daar rijdt het wel wat langzamer, helaas. Op de A16 bijvoorbeeld, vanuit Breda naar Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein is één rijstrook dicht en dat komt door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is 10 minuten vanaf knooppunt Ridderkerk. Verder nog de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 20 minuten file rijden. Komt door een kapotte auto, één rijstrook minder. En dan even internationaal, een ongeluk in België op de E34. Ben je nou vanuit Nederland onderweg naar Antwerpen, dan kun je hem beter kiezen voor een omleidingsroute via Tilburg over de A58 en de E19. Want als je kiest voor de A67, kom je in de file terecht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Pieter Derks. Terwijl alle Europese landen hun defensiebudgetten verhogen, wapenfabrikanten rondlopen met een zelfvertrouwen als waren ze Siewert van Linde in coronatijd. Een Litouwse deskundige in de krant verklaarde dat we niet meer in een naoorlogse tijd leven, maar in een vooroorlogse periode. Terwijl overal gezocht wordt naar munitie om de vijand te verslaan en ook het sturen van Europese militairen naar Oekraïne niet meer helemaal taboe is, bereidt ook Nederland zich voor op wat gaat komen. Het luchtalarm wordt afgeschaft. Op de een of andere manier weet ik nu dus zeker dat het hier oorlog wordt. Want onze beleidsmakers hebben een neusje voor dit soort dingen. Net nadat de helft van onze IC-bedden was wegbezuinigd omdat we ze toch nooit gebruikten, brak er een pandemie uit. Net nadat er een heleboel opvanglocaties voor asielzoekers gesloten werden, kwamen er 100.000 Oekraïners deze kant op. En nu gaat de sirene uit. Het mooiste argument is toch wel dat het ding sinds de jaren 50 nog nooit landelijk gebruikt is. Godzijdank, zou ik zeggen. Onwaarschijnlijk eigenlijk. We leven in een land waar al bijna 80 jaar geen enkele noodsituatie is geweest die het hele land getroffen heeft. Dat is in de geschiedenis eigenlijk nog nooit vertoond. We gaan de boeken in. We leven in de 80-jarige vrede. Maar laat me je een tip geven voor thuis. Hoe verleidelijk deze manier van redeneren ook is, de airbags uit je auto schroeven omdat je ze toch nooit gebruikt is geen goed idee. Een grote kast voor de nooduitgang zetten omdat je er toch nooit doorheen gaat is erg onverstandig. En je paraplu weggooien als de zon schijnt is op de lange termijn een heel duur geintje. Nou is er in het geval van de sirene natuurlijk wel een reden om het af te schaffen. Er is namelijk een werkend alternatief. NL Alert, een melding op onze telefoon die zoveel herrie maakt dat een lezer van het AD zich afvroeg of dat niet wat zachter kan. Ze schrikt er altijd zo van. Dat lijkt me precies de bedoeling. Dus je zou kunnen zeggen dat dat prima werkt. Ja, je moet wel een mobiele telefoon hebben die aanstaat en die bereik heeft. En het is ineens je eigen verantwoordelijkheid om gewaarschuwd te kunnen worden in noodsituaties. Maar dat past prima bij hoe de afgelopen jaren talloze publieke voorzieningen naar de getver zijn geholpen onder het mom van eigen verantwoordelijkheid om ons vervolgens in de armen van een commerciële partij te drijven, of dat nou een zorgverzekeraar is of een telefoonfabrikant. Misschien ben ik gewoon ouderwets, dat zou natuurlijk kunnen. Ik ben van halverwege de 80-jarige vrede, maar het lijkt me helemaal geen slecht idee om naast een digitale versie een analoog alternatief in de lucht te houden. Ik heb geloof ik net wat minder vertrouwen in technologie dan onze overheid. Want het idee van een noodsituatie is toch dat er zeg maar nood is. Iets waardoor misschien de stroom uitvalt of het netwerk plat ligt. En in zo'n geval kan NL Alert nog maximaal 4 uur overeind blijven, terwijl de ouderwetse sirenes nog een week blijven werken. En NL Alert mag dan meer mensen bereiken dan de sirene. De combinatie werkt natuurlijk het beste. Alarm voor de waarschuwing, sms'je voor de informatie. Dat is een heel natuurlijke manier van crisiscommunicatie. Bij mij thuis beginnen de kinderen ook vaak eerst te huilen voordat ze vertellen wat er aan de hand is. Ook omdat ze weten dat alleen vertellen dat je lolly is gevallen veel minder impact heeft dan eerst doen alsof er een nucleaire bom is afgegaan. Bovendien zijn de onderzoekers die de regering adviseren één heel belangrijk aspect van het luchtalarm vergeten. De maandelijkse oefening. Het heeft iets aangenaam verontrustends, dat geluid. Het is een herinnering aan het feit dat ons leven er ook heel anders uit zou kunnen zien. Dat niks vanzelfsprekend is. Ik geloof dat het in tijden van ophef en drama en eindeloos bakkeleiende politici die doelbewuste formatie het moeras insturen, helpt om elke maand even te horen hoe een echte crisis klinkt. Het goede nieuws is dat het luchtalarm bestaat uit 4000 masten met fundering die we allemaal zullen moeten weghalen. De kans dat voor die werkzaamheden nog stikstofruimte is voor de komende jaren lijkt me heel, heel erg klein. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vrijdag is het Internationale Vrouwendag en daarom hebben we deze week in de Nieuwsbv iedere dag de serie Zij aan Zij. Welke vrouwen waren baanbrekend in de Nederlandse politiek? Ik ben mezelf en ik blijf mezelf. En ik zit niet op die stoel te zeggen, denk aan dat je vrouw bent. Wie zouden we moeten kennen? Ik vind dat we daar iets aan moeten doen. Ik dacht steeds, als je je inspant, dan kom je er wel. Dat bleek op een gegeven moment absoluut niet aan de orde te zijn. En hoe belangrijk zijn ze als voorbeeld? Het grappige is, ik hoor al mijn hele leven, oh, in het echt ben je heel leuk. En dat klopt, ik ben ook heel erg leuk. Ik voel een zware verantwoordelijkheid om mijn werk goed te doen en om te laten zien dat politiek ook voor vrouwen is bedoeld. Deze week in de Nieuwsbv, de serie Zij aan Zij. Bij mij te gast is politicoloog Julia Wouters van Leading Women. Goedemiddag, Julia. Goedemiddag. Nou, hebben we deze week het al gehad over Marga Klompé. Ja. Gisteren hadden we het over Inge van Dijk. En jij wil het vandaag hebben over Sylvana Simons. Zeker. Waarom Sylvana Simons? Nou, je zou net zo goed kunnen redeneren dat ze volstrekt gefaald politica is. Oh ja. Ze sloot zich eerst aan bij Denk. Dat werd geen succes. Toen begon ze haar eigen partij. Dan kreeg ze meteen een rechtszaak aan de broek voor de naam. Artikel 1, dat werd bijeen. Lukte niet in de Kamer te komen. Daarna kwam ze met 1 zeteltje in de gemeenteraad. En vervolgens lukte het haar om met 1 zetel in de Kamer te komen. En toch denk ik dat zij misschien in retrospectief, ook al zat ze maar 2,5 jaar in de Kamer, extreem succesvol is geweest. Ja, waarom? Zij was de eerste zwarte politieke leider, de fractievoorzitter in de Kamer en in de Raad. En de manier waarop zij politiek bedreef is gewoon heel impactvol geweest. En het heeft ook wel voor wat vuurwerk gezorgd. Misschien is vuurwerk niet het juiste woord. Want tijdens haar politieke carrière heeft ze met veel racisme en haat ook te maken gehad. Ook in de Kamer kreeg ze het flink voor haar kiezen. We hebben even twee momenten achter elkaar gezet, Julia. Wat je gaat horen. Je hoort haar eigenlijk in debat met Okje Tellegen. Ja. Die op dat moment voorzitter is van het debat. En daarna hoor je Sylvana Simons in gesprek met Mark Rutte. Ja. Ja, voorzitter, ik wil graag een punt van orde maken. Oh, punt van orde. Er is hier een Kamerlid mevrouw dat Simons, buiten de microfoon om mij probeert te intimideren. Ik wil daar graag een punt van. Ik denk dat ik misschien maar even moet gaan schorsen. Dan kunnen we allemaal even een kop koffie nemen of een kop thee gaan drinken of een wandelingetje maken. Het is toch een kleuterklas hier? Omdat er net even een som werd gemaakt over zoveel mensen hebben het gehaald, zoveel mensen zijn gevaccineerd, dus zoveel mensen zijn immuun. Wat doet u geïrriteerd, mevrouw Simons? Sorry, u denkt dat ik geïrriteerd ben? Ja, u moet me eens meemaken als ik geïrriteerd ben. Geen nou, dan ben ik heel benieuwd hoe u dan bent. Julia Wouters, waar denk jij dat het door komt dat zij juist Sylvana Simons dit soort reacties krijgt? Haar kracht zat er ook in dat ze zelf heel goed begreep waardoor dat komt. Ik denk dat als je altijd de eerste en de enige ergens bent, wat voor haar heel erg gold, dan helpt het heel erg als je weet welke vooroordelen er over jou leven en hoe je daar het beste mee om kan gaan. En dat is waarom zij zo super effectief was. Over vrouwen denken we zo in de politiek denken we sowieso al heel snel dat ze geëmotioneerd zijn, labiel, hysterisch. En als je dan ook nog een vrouw van kleur bent, dan hoef je maar je wenkbrauwen omhoog te doen. Het is een beetje raar dat ik dit nu aan jou zit uit te leggen. Ik ben heel benieuwd. En mensen denken dat je boos bent of agressief bent. En het helpt enorm als je daar bewust van bent. En waar ik heel erg veel respect voor heb gehad met hoe zij politiek bedreef. Zij wist alle vooroordelen die erover was. Zij was dus ook altijd ijzig kalm en vriendelijk. En het ging niet onder haar huid zitten, omdat ze wist, ja, ik ben helemaal niet geïrriteerd. In de intro hoor je haar ook zeggen, mensen zeggen altijd, god, ben je aardig? Ik ben ook heel aardig. Maar omdat ze ergens voor stond en we dat zo weinig gewend zijn om een vrouw van kleur, een leiderschappositie in te zien nemen en stellig een mening zien te verkondigen, kreeg ze zo ontzettend veel tegenwind. Ja. Je zegt overal de eerste. Denk je dat zij daar zelf ook heel erg mee bezig is in haar hoofd? Ja. Heel vermoeiend namelijk. Ja, ik denk dat ze dat in het begin niet zo was. Hè. Ja. Ik denk dat veel mensen zich nog wel kunnen herinneren hoe ze eigenlijk in 2015 de politieke arena ingecatapultiseerd was. Ze vroeg toen bij de wereld, als tafeldrame bij de wereld daardoor, vroeg ze aan Martin Simic, die het woord zwartjes gebruikte, met welke intentie hij dat woord gebruikte. Op dat moment was er voor haar geen weg meer terug. Zij stapte, ze was altijd heel cool en collective, dus ze mocht wel bijvoorbeeld over zwarte muziek of de politieke betekenis van zwarte muziek, daar mocht ze nog net over praten. Maar het moment dat ze iemand bevroeg op de manier waarop hij over zwarte mensen sprak, toen viel heel Nederland over haar heen. Ze heeft ontzettend veel drek over zich heen gekregen. En heel veel van haar opdrachtgevers trokken zich terug. En dat was het moment dat ze eigenlijk dacht, als ik nou alle ellende ervan heb dat ik me uitgesproken heb, hoe voorzichtig ook, dan kan ik er maar beter ook mijn beroep van maken en me uitspreken. Ook echt op dat podium klimmen. En ook nog wat bereiken ermee. En dat betekent dat ze heus wel zoekende ook en steeds effectiever, maar zich er heel erg bewust van moet zijn, hoe komt het toch dat ik maar alleen maar hoef te vragen met welke intentie gebruikt u het woordje zwartjes? Ja. En zoveel agressie over zich afroepen. Ze heeft aangifte gedaan van alle dreigementen die zich daar overheen kregen. En daar zijn echt, het OM heeft gezegd, die 40.000 gevallen, dat ze daar echt de middelen en de tijd niet voor hadden om daar allemaal op in te gaan. Maar het is wel 20+ mensen zijn veroordeeld. Maar het was echt ongekend, de nationale uitzwaaidag van Sylvana, omdat ze zich tegen Zwarte Piet had uitgesproken. Het is ongekend wat zij opriep. Als jij dit nu allemaal zo achter elkaar opzomt en je zegt daarbij in één adem eigenlijk ook, het was 2,5 jaar. Het voelt net alsof ze echt jaren gewoon daar heeft gezeten. Zoveel is er eigenlijk gebeurd. Heb jij dat ook niet? Ja, als je denkt dat ze in haar eentje was en dat ze echt mensen tot, ze heeft heel veel invloed gehad met de discussie over Zwarte Piet. Je kan zeggen dat ze daarin effectief is geweest. Natuurlijk helemaal niet alleen, maar dat heel veel mensen in Nederland daar toch echt heel anders over zijn gaan denken. Ook de excuses over de slavernij, daar hebben Mark Rutte en Caroline van der Plas ook echt gewoon openbaar gezegd dat het door haar is geweest dat ze daar genuanceerder en anders over zijn gaan denken. Ze was super effectief. Ze was altijd heel erg to the point. Ja. Ongeveer een jaar geleden blikte Sylvana Simons zelf bij Eén Vandaag terug op haar eerste jaar in de Tweede Kamer voor Bijeen. En dit zei ze zelf over haar aanwezigheid. Ik weet 100% zeker dat onze aanwezigheid hier al veranderingen heeft gebracht. Het maakt uit of je in de ruimte bent als men over je spreekt. Het maakt uit of er weerwoord wordt gegeven op het moment dat er dingen gezegd worden die echt niet door de beugel kunnen. Dus dat eerste jaar is onze taak voor een groot deel ook geweest aanwezig zijn. Als je dat nu zo hoort, hè, Julia, inmiddels is ze gestopt. Vind je het zonde dat ze weg is? Ik vind het heel erg zonde. Tegelijkertijd heb ik er ook heel veel respect voor wat het in een mensenleven van je vraagt om zo al maar in de wind te staan. En dus heb ik er ook heel veel begrip voor. En ik denk ook, als je zo'n trailblazer bent, hè, dus die de weg vrijmaakt voor mensen achter je, die het makkelijker maakt om je over onderwerpen uit te spreken, dan het voor die eerste persoon is, dan is het ook alleen maar gezond om op een gegeven moment dat estafettestokje weer aan een andere door te geven. Ja. Ook als dat estafettestokje misschien even op de grond is gevallen en er nu niemand is die haar rol vertolkt. Ze heeft, denk ik, aan een generatie zwarte vrouwen laten zien wat er allemaal kan en hoe effectief je wordt. En ik denk dat het ook voor heel veel zwarte vrouwen die zich eerst ontzettend ongemakkelijk voelden, omdat zij heel erg de andere aandacht erop vestigden, op die vrouwen dat ze ook zwart waren en die opeens allemaal vragen moesten beantwoorden waar ze liever onder de radar waren bij blijven te vliegen. Ik weet niet of jij dat herkent, maar dat je opeens ook moet beantwoorden wat je eigenlijk van Zwarte Piet vindt. Sinds Sylvana heb ik zoveel scheid. Ja, denk ik, weet je, kom maar op. Ja. Kom maar niet uit. Nou ja, maar in het begin riep ze daarmee ook heel veel weerstand juist bij zwarte vrouwen op van, mag ik even hier onzichtbaar blijven? Ah, zo bedoel je. Ja. En ik denk dat het nu, als je terugkijkt, dat er dat waar ze, dus met welke intentie gebruik je het woord zwartjes? Ik denk dat we dat nu helemaal niet meer een revolutionaire uitspraak is. En dat zij dus ontzettend veel ruimte voor andere vrouwen heeft gemaakt die in het begin daar ongemakkelijk waren, maar die nu wel baat hebben bij dat die ruimte er is. En dat hebben we nodig. Of het nou om zwarte vrouwen gaat, of wat dan ook. Ja. Er mensen zijn die de moed hebben om de ruimte voor anderen een beetje op te rekken. En dat je dan na een aantal jaar zegt, het is wel genoeg voor mij, daar heb ik begrip voor. Wat ik overigens even genuanceerd, het is wel handig om dat nog even toe te voegen, met scheid bedoel, is dat jij die kritiek krijg je toch altijd wel over je heen op een of andere manier. Ook als vrouw, hè, dat hoef je niet eens van kleur te zijn. Dus ik denk dat in die zin het wel, inderdaad wat jij zegt, als ik eventjes vanuit mezelf mag spreken als vrouw van kleur, denk ik ook van het is inderdaad ook dat je in de praktijk kunt zien van wat brengt dit teweeg? En moet je daar inderdaad bang voor zijn? Moet je daar dan je terughoudend door opstellen? En dat is dus die trailblazer of de weg vrijmaken voor eigenlijk je vrij kunnen voelen en opereren daar. Ja, maar er moet altijd iemand de eerste zijn. Ja. En die krijgt ook een ongelofelijke hoeveelheid shit over zich heen om het voor anderen makkelijker te maken. Niet makkelijk, maar makkelijker. Dankjewel, Julia Wouter, voor je bijdrage aan onze serie Zij aan Zij. Morgen is hier Annemarie Jurisma te gast en dan horen we wie zij graag in de schijnwerper zet. Ben benieuwd. Niger women got the melanin dripping. L-O-N-D-O-N, city girl living in the back, looking like fire, chili pepper. Yoruba girl tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better. Diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem. Works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend. Got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die. Says she wanna know more about the Sukuma tribe. We hit the zoo. Once wasn't enough, got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy. They sit you down at school, you want Selassie. Tell them you're nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. You repping for your country, son. Kissing your brown skin, looking like money. Says she focusing on being an accountant. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why she been getting it on her own, nigga? Self-made, ain't nobody doing gold, nigga. Now Miss India always speaks with her chest. Got respect from her people, cause she leads them the best. Real life queen in the flesh. Know the crown get heavy, still the bees on your head. Brooklyn ladies, know you hustle on the daily. Innovative, just like Donna Summer in the 80s. Your time is seeing you glow now. Intelligence and elegance, show them how. Miss Jamaica, understand food for the soul. She get up in the kitchen, know she throw down. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. Lil Sims, hoor je, en Cleo Soul met A Woman. De Nieuwsbv. Er bungelt een sloopkogel voor 3 unieke fresco's van de kunstenaar Jan van der Zee. De muurschilderingen zitten in de oude Winkler Prinsschool in Veendam. En die gaat plat. Een oplettende Veendammer heeft ervoor gezorgd dat de sloopkogel voorlopig nog stil hangt. Martine de Haan, kleindochter van Jan van der Zee, en Hans Steenbrugge, oud-conservator van het Groninger Museum. Goedemiddag beiden. Dag. Ja, Martine, wat een bizar verhaal. Wat dacht je toen je dit hoorde? Nou, daar schrok ik wel van, inderdaad. Dat zo'n kunstwerk zomaar tegen de vlakte gaat. Dat vond ik wel heel erg. Of dat vind ik wel heel erg, ja. Dat is toch kunst van jouw opa? Ja, ook dat. En dat niet alleen. Het is kunst van iedereen. Ja. Dus het gaat echt iets van de gemeenschap gaat verloren. Ja. Daar zeg je trouwens wel, kunst van iedereen. Dit verhaal dook op doordat één vrouw, de 88-jarige Rini van der Meer, eigenlijk een journalist tipte over dit werk. Laten we luisteren. Ik woon in Veendam sinds 1964. Ja, ik interesseer me wel voor het dorp of de stad Veendam. De school stond er toen al, LTS. Er zaten kunstwerken in. Dat wist je gewoon. Die school zou geflopt worden. En er stond een mooi groot artikel in het Dagblad van het Noorden van Pieter Broester, journalist. En toen dacht ik, ja, die school wordt gesloopt. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar die kunstwerken, die noemt hij helemaal niet. Toen belde ik Pieter en zei, weet jij van die kunstwerken? Nee, zei hij, weet niks van. Ik zei, die zit er drin. Ja, zei hij, maar nee, daar praten ze helemaal niet over. Zei, nee, die school wordt gesloopt. Ik zei, ja, maar dat kan toch niet, jong. Dat kan toch niet, inderdaad. Dat is een hele gekke ontwikkeling eigenlijk, Han. Jij bent oud-conservator van het Groninger Museum. Daar hangt trouwens ook een hele collectie van Jan van der Zee. Hoe kan dit gebeuren, denk jij? Ja, hoe kan het gebeuren? Ik denk, gebouwen zijn op een gegeven moment op. En dan besluit men om een gebouw te slopen. Niet weten dat er belangrijk cultureel erfgoed in huis. Dus ik denk dat het toch een vorm van onwetendheid en tot op zekere hoogte onverschilligheid is. Ja. En het is heel goed dat er nu toch werk van gemaakt wordt. Want het is een werk van een belangrijke kunstenaar. Nou, je zegt mensen onwetendheid, maar dan moet je het ook wel herkennen. Hè? Kun je kunstwerk van Jan van der Zee beschrijven? Nou, Jan van der Zee heeft een enorme naam, zeker in het noorden. Hij was een van de kunstenaars van de ploeg. De kunstenaarsvereniging die in de jaren 20 opkwam. En was een van de meest vooruitstrevende kunstenaars in die tijd. Wat hem bijzonder maakte was dat hij uitermate veelzijdig was. Niet alleen kon schilderen, maar ook houtsnijwerken, meubels maken. Hij kon alles. En dat maakte hem na de Tweede Wereldoorlog uitermate geschikt om in de openbare ruimte werken te maken. In de tijd van de 1%-regeling, de wederopbouw, zijn heel veel monumentale werken uitgevoerde kunstenaars. Ja. En hij was eigenlijk de toonaangevende man in Groningen. En Han, wat zien we dan op die muur die nu dreigt gesloopt te worden? Het zijn drie delen. Het is in feite een drieluik wat om een deur heen is gecomponeerd. Dan moet ik het beschrijven, het is kleurrijk. Met heel veel figuratieve elementen. Uh-huh. Maar die toch neigen naar abstractie. Uh-huh. Het is een een prachtige synthese tussen figuratie en abstractie. Wat helemaal in de tijd van de moderne kunst uit de jaren 50 past. Nou, dat klinkt heel goed. Martine, samen met de erfgoedvereniging Bond Heemschut hebben jullie alles op alles gezet om het werk te redden van de sloop. En hoe staat het ervoor met jullie initiatief? Nou, het goede nieuws is dat het inderdaad gered kan worden. Dat het technisch gezien gered kan worden. Uit eerder bericht van de gemeente leek dat niet zo te zijn. Dus we zijn heel opgelucht dat het kan. Dus nu is het een kwestie van de benodigde financiën bij elkaar zien te krijgen. En we hebben goede hoop dat dat wellicht lukt met allerlei particulieren, maar ook instellingen, dat we een crowdfunding zijn gestart. Oh, jullie zijn crowdfunding gestart. En hoe halen jullie mensen over om dat geld absoluut te doneren? Wat is dan het verhaal? Nou ja, kijk alleen al naar de foto natuurlijk van het kunstwerk. Het is zo ongelooflijk mooi. Han die beschreef het al. Ik heb het zelf gezien. En ik ben natuurlijk de kleindochter, maar de tranen sprongen mij in de ogen. Het is echt mooi, het is heel kleurrijk en het is zo'n belangrijk kunstwerk. En dat voel je ook onmiddellijk als je dat ziet. Mm. Het is gewoon belang voor, het is gewoon nationaal erfgoed eigenlijk. En op die manier de mensen inderdaad proberen over te halen. En dat kan via de website van Heemschut inderdaad. Want die stellen alles op alles om dat kunstwerk te redden. Ja, maar daar zeg je wat, hè? Nationaal erfgoed. Han, daar moeten toch gewoon instellingen voor zijn die gewoon zeggen van, weet je wat, we hebben een fonds. We betalen dit gewoon. Er zit heel veel kennis bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ik heb begrepen dat die ook al benaderd zijn. Ja. Heemschut is zo'n partij. En er zijn natuurlijk allerlei culturele instellingen die zich in feite, ja, die zich hard zouden moeten maken voor het behoud van dit monument. Want het is belangrijk. En er is al heel veel verloren gegaan. En voor een gemeente als Veendam, waar niet zo heel veel is, ik zou zeggen, wees daar trots op. En ik benijd de bestuurders niet die over 10 jaar te horen krijgen van, ja, 10 jaar geleden hebben jullie dat laten slopen. Dat wil je niet op je geweten hebben. Nee. Martine, hoeveel kost het eigenlijk om dit te redden? En de muur te verplaatsen? De gemeente had het beraamd op €100.000. En we het uit de school halen is nu beraamd door Heemschut op €50.000. Dus dat is wel aanzienlijk minder. Dus we hopen dat we inderdaad daar de financiën voor bij elkaar krijgen. En dan moet het nog wel ergens anders geplaatst worden. En we hopen van harte dat dat in Veendam kwam. Want precies wat Han zegt, het is doodzonde dat het... Er is al niet veel in Veendam, laat dit dan blijven. Maar als dat niet kan, dan is er al wel een plek in het ploegcentrum in oprichting in de plaats Weeën Den Hoorn. Dus daar kan het sowieso. Maar het hoort natuurlijk in Veendam. En ik hoop echt dat de gemeente zich daarvoor inzet dat het daar ook echt een plek krijgt. Ja, maar je zegt een muur verplaatsen trouwens. Kan dat wel zonder dat er ergens nog schade gaat gebeuren? Ja, daar zijn deskundigen wezen kijken en die zeggen dat kan. Het moet inderdaad uitgezaagd worden en dat moet heel zorgvuldig gebeuren. En dat moet je dan netjes inpakken en zo. Misschien dat er iets aan schade ontstaat, maar niet dusdanig dat de muur verloren gaat. Hm. Als het zover is, hè, Han en Martine, en die muur die moet uiteindelijk verplaatst worden. Willen jullie daar dan bij zijn? Of zeggen jullie, nou, dat kunnen wij met onze ogen niet aanzien? Want er gaat toch een kleine beschadiging hier naar komen. Ik denk dat het wel mooi is om te zien. Dus als ik tijdig gelegenheid heb, ja hoor. Ja? Martine? Ja hoor, ik ook. Ja, zeker. Nou ja, ook, want ik ben zo ontzettend trots op al die mensen die ermee bezig zijn. Zoals Rini. Zonder Rini was het überhaupt er niet meer geweest. Precies. Dus ik zou dat heel graag met hen vieren, zeg maar, dat we daar samen staan en dat het uit de school gaat. Dat lijkt me echt fantastisch. En dan elkaars handen vasthouden en vingers gekruist, dat er maar niks van beschadigd raakt. Dankjewel, Martine de Haan, kleindochter van kunstenaar Jan van der Zee. En uiteraard Han Steenbrugge, directeur van Museum Belvedere en oud-conservator van het Groninger Museum. NPO Radio 1. Een hele goede middag, Jurgen. Gaat het goed? Hartstikke weinig, nooit zo grijnig. Die schrijven we even op. Omdenken, doordenken en terugdenken. Vindt u dat de jongeren dat je die kan opzadelen met een mantelzorg? Nee, als je een hond of een kat hebt, moet je er ook voor zorgen. Betekent dat dan ook dat die hond en die kat voor jou moet zorgen? Jurgen van den Berg vraagt door. Ik neem aan dat je ruim geciteerd hebt uit mijn favoriete film aller tijden, De Big Lebowski. Had ik zeker kunnen doen. Hij zit er niet in, maar hij heeft op de longlist gestaan. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Geen woning, geen Groningen was het. Geen woning, geen Groningen. Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vier het nieuwe tuinseizoen met Kees tijdens het Tuintrend-event van Keesmit Tuinmeubelen in de eerste drie weekenden van maart. Meer informatie keesmit.nl/event. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Laat je meeslepen door de mooiste soundtracks ooit gemaakt. Luister naar de Filmmuziek Top 200. Vanaf donderdag op NPO Klassiek. Als belegger wil je bovenop de markt zitten. Daarom vind je bij Saxo alles om slimmer te beleggen. Zoals live koersen en voor jou relevante nieuwsupdates. Zo hoef je geen kans meer te missen. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Open nu een rekening op saxo.nl en start direct met €200 transactiekosten tegoed. Saxo, be invested. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Straks praat ik met ons politiek duo Kay en Van Jolen over het wel en wee op het Haagse Binnenhof. Je weet wel, die plek waar partijen formeren terwijl demonstranten de hal bezetten. En de tranen van Pieter Omtzigt een hot topic zijn. Dat allemaal straks, maar nu eerst. De Amerikaanse verkiezingskandidaat Nikki Haley gooit de handdoek in de ring. Het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. Nikki Haley trekt zich terug uit de voorverkiezingen van de Republikeinse Partij. Amerikaanse media melden dat ze dat vanavond bekend maakt in een toespraak. We do have some breaking news here, just into CNN. This is CNN breaking news. Nikki Haley will announce today that she is exiting the presidential race, according to sources familiar with her plans. She plans to address supporters in Charleston at 10 a.m. Today. Breaking news bij CNN dat Nikki Haley zich terugtrekt. Amerika-deskundige Kenneth Manusama. Ja, we hebben net Super Tuesday achter de rug. Hè. Haley heeft niet veel gewonnen. Dus dit zat er wel een beetje aan te komen. Ja, aan de ene kant zat het eraan te komen. Ze loopt natuurlijk al heel lang achter op Donald Trump. En de vraag is eigenlijk van waarom ze het überhaupt nog tot Super Tuesday heeft volgehouden. En de grote vraag in ieder geval voor mij is, gaat ze Donald Trump nu steunen of niet? Ja, wat denk je? Als ze dat wel doet, dan gooit ze eigenlijk een beetje op lange termijn haar eigen glazen in, denk ik. Als we ervan uitgaan dat Donald Trump op een gegeven moment van het toneel verdwijnt. Ik denk dat ze ook een deel van haar kiezers naar Joe Biden zal drijven als ze Donald Trump gaat steunen. Want heel veel mensen kozen juist voor Haley omdat ze zo anti-Trump waren. Aan de andere kant, als ze niet steunt, dan denk ik dat zij een toekomst voor haar ziet in een soort van nieuwe oude Republikeinse partij, waarin de MAGA movement een beetje naar de achtergrond verdwijnt en de oude traditionele Republikeinse partij misschien weer opstaat. En dat is wel een beetje een gok, want Trump heeft gewoon kans om te winnen in november. Ja, dat is een uitgemaakte zaak, lijkt het wel, want verder is er niemand in de Republikeinse partij. Nee, in de Republikeinse partij niet. Maar ik denk ook dat Donald Trump een goede kans maakt om Joe Biden te verslaan. Hè, dus wat gebeurt er dan met Nikki Haley? Is dan haar toekomst helemaal voorbij als politicus? Dat is een beetje de grote vraag. Dus dat zijn een beetje de overwegingen die zij heeft om, gaat ze Donald Trump steunen of niet? Zij is veel jonger natuurlijk, hè, dan Biden en Trump. Ja, ze kan het natuurlijk nog even uitzingen. Hè. Stel dat Trump wordt president, dan kan ze inderdaad gewoon wachten tot 2028. Want ook Trump mag maar twee termijnen in principe als president voeren. Ja, en dan de vraag is een klein beetje van, is de MAGA-movement die Donald Trump nu zo steunt, ja, gaat hij dan in 2028 dan alsnog op Nikki Haley stemmen? Hè? Nikki Haley heeft de afgelopen tijd toch behoorlijk Donald Trump aangevallen. Persoonlijk gezegd dat hij altijd chaos met zich meebrengt. En dat hij eigenlijk niet te vertrouwen is. Omdat hij ook met Poetin en met president Xi van China goede vriendjes wil zijn. Hè, dus het is een beetje de vraag of Nikki Haley nog wel een toekomst heeft in de Republikeinse Partij. Ja, wie zou er anders kunnen opkomen? Want ja, verder zie je eigenlijk niemand, hè, binnen die Republikeinse Partij. Nee, en dat is een beetje het probleem natuurlijk van de partij. Nikki Haley die heeft haar schepen een beetje verbrand. Stel dat Donald Trump nou verliest in november tegen Joe Biden. Ja, dan zal de partij toch flink te raden moeten gaan wie er dan allemaal op kan komen. Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, werd gezien ooit als een gedoodverfde opvolger van Trump. Nou ja, die is ook na twee primaries, of twee voorverkiezingen al geruisloos van het toneel verdwenen. Nee. Inderdaad, de grote vraag blijft, wie blijft er dan over? Nou, ik denk niet dat het Nikki Haley is die in een Republikeinse partij die nog steeds gedomineerd wordt door de MAGA-beweging, dat die daar een plek in heeft. Dus ja, één groot vraagteken. Ja, en gaat zij zich achter Trump stellen nu of niet? Daar gaan we dus op letten de komende dagen. En misschien vanavond al, als ze het bekend gaat maken. Amerika-deskundige Kenneth Manusama, dank u wel. Het is nog altijd niet duidelijk of de A15 bij Bemmel mag worden doorgetrokken tot de A12 bij Zevenaar. Volgens de Raad van State is er nog extra onderzoek nodig naar stikstofuitstoot. Om die nieuwe weg mogelijk te maken moeten 6 boeren worden uitgekocht. En daarmee wordt dan de stikstofuitstoot van de nieuwe weg gecompenseerd, is de redenering. Maar er zitten haken en ogen aan, vertelt de Raad van State. En het stikstofonderzoek bevat op dit moment nog te weinig informatie om vast te kunnen stellen of aan die voorwaarden is voldaan. Dit betekent dat op dit moment nog geen definitieve uitspraak kan worden gedaan dat het project via 15 mag doorgaan. Uitstel dus, en volgens verslaggever Esther Hendricks van Omroep Gelderland zijn mensen in de buurt niet blij met het besluit. Ondernemers in de regio die willen weten waar zij aan toe zijn met hun bedrijven die dan al dan niet aan een snelweg zouden liggen. Maar ook vooral wel van gewone mensen, hè, zoals jij en ik. Ik heb veel mensen gesproken die eigenlijk al jaren wachten. Meer dan 25 jaar speelt dit. Mensen die niet weten of ze aan de snelweg komen te wonen. Maar ook mensen die daar naartoe zijn verhuisd en heel erg wachten op die snelweg. Die staan nu 3 kwartier tot een uur in de file onderweg naar hun werk. Met zuchten en steunen. En ja, dat het nu weer een half jaar wordt uitgesteld, dat is dan enorm frustrerend. Het plan om de A15 die snelweg door te trekken ligt er al jaren. Er zijn ook al meerdere rechtszaken overgevoerd die onder meer zijn aangespannen door natuurorganisaties. De luchthaven Frankfurt is morgen gesloten voor vertrekkende passagiers. Duitse luchthavenbeveiligers leggen vanavond voor 24 uur het werk neer. En ook het grondpersoneel van luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaat staken. Het havengebied bij Antwerpen is aan een ramp ontsnapt. Een vrachtwagen met 27.000 liter petroleum vatte vlam, vermoedelijk door een vastgelopen rem. De truckchauffeur sloeg aan het blussen en wist zo volgens de brandweer een ramp te voorkomen. Tegen de coach van Real Madrid, Ancelotti, is een celstraf van 4 jaar en 9 maanden geëist wegens belastingfraude. Hij zou inkomsten uit portretrechten niet op de juiste manier hebben opgegeven. Ancelotti staat met Real Madrid bovenaan in de Spaanse competitie. Het NOS-journaal. Daphne Schippers wordt toernooidirecteur van de EK Indoor Atletiek in Apeldoorn. Dat toernooi wordt volgend jaar gehouden tussen 6 en 9 maart. Verslaggever Matthijs Westraten sprak Schippers, die in september vorig jaar afscheid nam als topsporter, vanmorgen in Apeldoorn, waar ze als toernooibaas werd gepresenteerd. Gaat heel goed. How's life after? Drukker dan ooit, zeg ik elke keer. Ja, ik ben heel veel gewoon dingen aan het ontdekken, aan het kijken wat ik leuk vind, waar ik energie vandaan kan halen. En het gaat echt gaat heel goed eigenlijk. Ja. Hoe gaat het met die zoektocht? Ben je al een beetje, krijg je al een beetje een beeld van wat je leuk vindt? Eerlijk gezegd, tot nu toe vind ik bijna alles leuk. Dus ergens is dat heel leuk, maar je moet uiteindelijk wel een richting uitgaan. Maar ik heb mezelf minimaal een jaar gegeven om echt dingen te ontdekken, dingen te bekijken of ik het leuk vind. En ja, vanuit daar kunnen we altijd nog een richting uitgaan. Dus zo lang is het nog niet geleden, gelukkig. Ja, nou, jij staat hier nu in deze hoedanigheid. Er gebeurt van alles met het Nederlands atletiek. Is dat ook, motiveert jou dat ook extra om dan nu, zoals nu, toernooidirecteur te gaan worden? Ja, tuurlijk. De prestaties helpen wel, want we kunnen echt serieus wat laten zien straks in Nederland. We kunnen echt meestrijden om de medailles. En ook de jonge talenten hebben vaak wat meer kans op een EK indoor. Omdat we hebben ook een WK in hetzelfde jaar. En dat is best wel zeldzaam, want we hebben normaal nooit 2 toernooien in 1 indoorseizoen. Dus het is ook vaak een kans voor jonge talenten om ook zich te laten ontwikkelen en een ervaring op te doen. En te zorgen dat ze misschien wel mee kunnen doen met medailles. Ja, En dan is al dat succes daar, hè? En dan wordt gedroomd over Parijs en noem maar op. En dan is er zo'n discussie gaande van, ja, is dit nou een fase waar we vooral van moeten genieten en van profiteren? Of is dit misschien wel een kantelpunt voor de Nederlandse atletiek? Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik hoop dat het een kantelpunt is. Ik weet nog wel de eerste keer dat ik naar een WK indoor ging. En toen was het, we gingen maar met 4 atleten. Moet je nagaan in wat voor ploegen we nu al zijn. En dat is gewoon ontzettend bijzonder. Een totaal andere wereld. Dat we gewoon enorm zijn gegroeid in de sport. En ik had het leuk gevonden als ik ook zelf altijd in zo'n ploeg had gezeten. Maar we hebben uiteindelijk mooie stappen kunnen maken. En ik heb denk ik wel een groot onderdeel kunnen zijn van de promotie. Ja, maar is dat wel iets waar je nu jaloers op bent als je ziet wat er nu gebeurt? Nou, jaloers? Nee, ik vind het vooral heel gaaf om naar te kijken. Ik bedoel, ik heb het op mijn manier beleefd in die tijd. Maar er is wel andere soort aandacht dan in die tijd, ja. Daphne Schippers won in 2015 goud op de 60 meter en nu dus toernooidirecteur. Het is trouwens de derde keer dat de EK Indoor in Nederland wordt gehouden. In de Efteling is vanmorgen tijdens werkzaamheden een oude granaat gevonden. Het explosief lag in het Sprookjesbos bij het kasteel van Doornroosje. De boel is daar al een paar weken dicht voor onderhoud. Het hele gebied rond het sprookje werd afgezet en de EOD heeft de granaat afgevoerd. Volgens de Efteling is niemand in gevaar geweest. En het is 9:09. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Alleen in het noordoosten blijft het grotendeels grijs. Temperatuur ligt rond 10 graden. Morgen geregeld zon, weinig wind en een graad of 12. Ha, Tim Schaap, ANWB Verkeersinformatie. Wat heb je voor ons? Nou, onder andere viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein staat een kapotte vrachtwagen waardoor één rijstrook dicht is. De vertraging is een kwartiertje vanaf knooppunt Ridderkerk. En nog altijd een ongeluk in België op de E34. Daar heb je last van als je vanuit Eindhoven de A67 neemt, die kant op. Je kunt beter omrijden via Tilburg over de A58 en de E19. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuwsbv. Een demonstratie in de hal van de Tweede Kamer. Gebeurt niet elke dag, hè. Maar gisteren kreeg een groep Palestina-demonstranten het voor elkaar. Wat betekent dit? En het Eurovisie Songfestival, ook dat lijkt onze politici niet onberoerd te laten. Wat is er toch aan de hand? Dat en meer bespreek ik met onze eigen Binnenhof-watchers. OO Den Haag. Welkom politiek duider en redacteur Peter K. En uiteraard ook opiniemaker en hoofdredacteur van Joop.nl, Francisco van Joden. Heren, wat een dag gisteren. Een Palestina-demonstratie vond plaats in de Tweede Kamer. Voorzitter Martin Bosma die heeft al aangifte gedaan. En het lijkt erop dat de veiligheidsmaatregelen van de Tweede Kamer zullen worden aangescherpt. Hè. Ze zijn er druk mee bezig. Er volgden ook na de demonstratie allerlei gesprekken hierover. Kamerleden zoals Mirjam Bikker van de ChristenUnie, Steven van Baarle van DENK en Henry Bontebal van het CDA. Er van alles over te zeggen. Ik zou het presidium ook graag de vraag willen stellen om zich te buigen over de vraag hoe het opkomen voor de rechten van Palestijnen in dit huis te pas en te onpas het label van antisemitisme krijgt opgeplakt en hoe dat bijdraagt aan een klimaat van onveiligheid voor heel veel mensen die dit pleidooi wensen te houden. Ja. Voorzitter, deze sit-in is ongepast en ik kan me in die zin aansluiten bij het verzoek van de heer Van Dijk. We keuren het af. Het is niet oké wat daar gebeurde. En we maken ons wel zorgen over dat dit ook een soort precedentwerking heeft. Dat er dit soort, doordat we dit zien gebeuren, dat er ook andere demonstranten dit zullen herhalen. Ja, Peter, allemaal verbolgen reacties eigenlijk over deze demonstratie in de Tweede Kamer. Wat zijn eigenlijk de regels hiervoor? Nou, de regel is dat je niet mag demonstreren in de Tweede Kamer. Mm-hmm. En dat zie je wel vaker gebeuren op de tribunes. Is ook wel gebeurd bij de boerenprotesten en zo. Alleen deze sit-in, die ook nog werd georganiseerd, dat heb ik niet vaak gezien. Dat was een groot tumult. Iedereen holde daar rond en zo. Dus dat was vrij bijzonder. Een klap georganiseerd door de demonstranten. Ja, want dat is meestal, hè, de bedoeling van demonstranten, dat ze de boel een beetje ontregelen. Anders valt het allemaal niet op. Maar wat vind jij zelf van de keuze van de demonstranten? Dit moet toch consequenties hebben? Wat de consequenties voor de demonstranten? Ja, voor hen zelf. Nou ja, er wordt gesuggereerd van wat je net hoorde. Het was natuurlijk weer antisemitisme. Ja. Nou ja, dat lijkt me een beetje. Ik vind dat een vreemde beschuldiging. Weet je wel, er werd gedemonstreerd, er werden leuzen geroepen die sommige mensen zo uitleggen. Een andere beschuldiging zou zijn huisvredebreuk. Nou ja, dat kan. Ja, bedoel, het is verboden in de Tweede Kamer om daar zo te demonstreren. En die zit in die leden. Dus nou ja, als je de regels van de Kamer volgt, dan kun je dat op die manier doen. De ophef De rechtse partijen of de op Israël georiënteerde partijen, die waren woedend en gingen echt heel erg tekeer. Maar andere partijen zien het gewoon als een volgende demonstratie. Ja. Francisco, wat vind jij? Ja, het is het huis van de democratie, zeggen ze. Hoor je altijd zeggen, met het plechtig. Nou ja, wat is onderdeel van de democratie is demonstreren. Dus ja, dan moet je. Ik snap ook wel dat je zegt van dat mag niet, want dat hindert de werkzaamheden een beetje. Maar ja, de traditie is eigenlijk altijd dat altijd al gebeurt. En wat voor maatregelen je ook neemt, zal dat blijven gebeuren. En terecht. Nou, wat zie je in heel Nederland en over de hele wereld vinden Palestina-demonstraties plaats. Dus lijkt het me eigenlijk voor de hand liggen dat het ook wel eens een keer in de Tweede Kamer gebeurt. Als daar geen gekke dingen bij gebeuren, die zijn daar niet bij gebeurd. Ze hebben zich volgens mij helemaal keurig gedragen en gedaan wat demonstranten doen, namelijk ergens ophef over creëren. Het is wat wel zo is, ja, daar moet ik een beetje om lachen. Ik vind, naar mijn eigen ervaring, ik vind de Tweede Kamer het vreselijkste gebouw tot mijn grote spijt wat er in Nederland bestaat. Niet de architectuur, gewoon hoe je daar binnen. Ik ken geen ongastvrije omgeving. Ja, als je de EBI in Vught of zo binnenkomt, ja. Dat is een beetje, dat is misschien net zo ongastvrij. Nou, hier moet je ook door de drie beveiligingen. Nee, dat valt toch allemaal. Ik vind het een hele. Als ik erheen ga, moet ik altijd een half uur uittrekken om te voorten. Voor het geval dat je niet naar binnen komt. Het slaat echt helemaal nergens op. En dat al die beveiliging dit toch weer niet weet te voorkomen. En dat is eigenlijk ook goed. Die mensen hebben zich gewoon aangemeld als publiek, denk ik. Het staat op de publieke tribune en zijn daarna vertrokken. Een aantal mensen weggehaald. Slimme demonstranten komen altijd overal binnen. Ja, die komen bij prijsuitreikingen binnen. Die komen bij beurs of bij aandeelhoudersvergaderingen. Die komen overal binnen. Als je tenminste een open samenleving hebt. Je kan ook rustig zeggen, wij willen dat niet. We sluiten alles af. Nou ja, dan doe je een beetje. In het Kremlin gebeurt dit niet. In Moskou. Maar zelfs daar gebeurt het nog. Maar wat zeg je nou, Francisco? Zeg je nou, het moet strenger beveiligd worden? Nee, moet helemaal niet. Hoort gewoon bij democratie dat er dit soort dingen gebeuren. Ja, en op het moment dat ze het elke dag gaat doen, ja, dan moet je misschien weer wat andere maatregelen. Maar dat is niet. Het is de eerste keer dat er een Palestina-demonstratie in de Tweede Kamer. Ik vind het nog lang geduurd hebben eigenlijk. Maar dus, als de tractoren er binnen rijden in de Tweede Kamer, dat vind je ook prima. Die richten over het algemeen schade aan. Maar dat die boeren in de Tweede Kamer actie voeren, ja, dat lijkt mij een logische zaak. Ja, moet je je daar druk om gaan maken? Hebben we geen belangrijkere dingen? Als ze dat elke dag doen, en als er geen nare dingen gebeuren. Ik kan me ook wel eens herinneren in het verleden dat er echt nare dingen gebeurd zijn. Nou, dat moet je niet hebben. Maar we hebben het wel tijdens de kruisrakettendemonstraties. Was er een onderwijzer die sprong in de Tweede Kamer op de vergadertafel. Die foto's kan je nog herinneren. Iconische foto stond hij op de Tweede Kamer voor de Kamervoorzitter. Ja, nou, er zijn wel vaker mensen ook kort geleden van de tribune afgesprongen. Nare dingen. Dus dat, dat moet je en niet daar hebben. Valt toch niet op te controleren, of wel? Daar moet je helemaal niet op willen controleren. Waarom zou je dat doen? Het hoort bij de democratie. Het is een beetje rumoer. Er is niks gebeurd. Even. Kijk, het is natuurlijk sinds Geert Wilders zo beschermd is in de Kamer is er heel veel veranderd. Die mensen vormden op geen enkele manier een bedreiging voor Geert Wilders. Nee, maar ik bedoel, voordat je de Kamer binnenkomt, waar jij terecht mee zit, ja, dan ben je wel even bezig. Ik bedoel, tegenwoordig vindt een oogscan plaats en bedoel, je bent je pasjes ben je wel even bezig. Bij het oude Kamergebouw was dat ook al zo. En in dit verschrikkelijk nieuwe gebouw is dat niet anders. Goed, over tot de orde van de dag, namelijk de formatie. Ja, diepe zucht. Vandaag gaat informateur Kim Putters in gesprek met Caroline van der Plas van de BBB. Ja, Dylan Jessicus van de VVD. Hoe verlopen de gesprekken, Peter? Wat is jouw indruk? Nou, kijk, na het afgelopen weekend, toen er heel veel tekeer werd gegaan over één bepaald persoon, daar heb ik het misschien wel over zo, is de radiostilte ingetreden. We horen niks meer. Nou, dan moet je gaan opletten. Want dan gaat er misschien toch nog wel iets gebeuren. En dat zijn een beetje de signalen die een beetje doorklinken van, ze praten nog met z'n vieren, dat benadrukte Omtzigt ook. Ik had maandag wel verwacht dat hij misschien wel weg zou lopen naar alle roddels die er over hem naar buiten waren gekomen. Maar hij zit er nog. Ze praten met elkaar. Die Putters schijnt goed werk en slim werk te leveren. En schijnt ook al begin volgende week misschien wel met zijn verslag te komen. Dan zou het toch zomaar zo kunnen zijn dat die vier partijen met elkaar door gaan praten. Een soort, hoe noemen we dat tegenwoordig? Ze hebben dan een centrumrechtspartij. Vorm kunnen zijn. Ja? Maar ja, dan moet ze over de inhoud nog gaan bakkeleien. Dus het zegt allemaal nog niks. Maar er lijkt iets van zich af te tekenen. Maar ik kan toch ook gewoon concluderen dat het niet kan? En dat ze daar in goed overleg toe besloten hebben? Dat kan, maar dat zijn nu niet de signalen die ik doorkrijg van de ruimte om de onderhandelingstafel heen. Okay. Peter van der Plas die heeft net een reactie gegeven. Ze staat er heel positief in na haar gesprek met Putters. Nou, het was een goed gesprek, omdat we het echt hebben over hoe we naar het einde van deze informatieperiode, gaan, al dus van der Plas. Dus inderdaad. Nou ja, bedoel, op zich zeggen die uitlatingen niks natuurlijk. Het is wel het anders dan, dan de totale nietszeggende stilte van een tijdje geleden. Of toch altijd weer de tweets of de roddeltjes die ook van de buiten kwamen. Ja, maar die zijn er nu even niet. Valt je niet op dat ze gewoon elke week een ander verhaal hebben? Elke week is er iets anders. Dus de ene keer is het vreselijk, de andere keer is het... nu is het weer fantastisch. Het is gewoon, als dit ooit tot een regering gaat komen... je krijgt de meest bizarre regering die je kan bedenken. Wat ze vinden, iedere keer iets anders. Ja, dat bedoel dat je de kans is dat het een half jaar later ook weer valt... omdat er een enorme ruzie is ontstaan. Ja, daar houdt iedereen natuurlijk ook wel rekening mee. Ja, maar blijkbaar zit er wel in het proces enige vooruitgang. En zou het kunnen zijn dat die vier partijen met elkaar daadwerkelijk gaan praten? Ja, maar als je dus kijkt... extra parlementair kabinet, of hoe het ook mag heet. Oké, maar je bent toch met me eens, Peter, dat eigenlijk niks zegt. Want als je kijkt naar hoe ze de afgelopen weken hebben gereageerd... met de ene week dit, de andere week dat. Dus stel dat ze nu tot een akkoord komen, kan het de week erop weer anders zijn? Er zit geen enkele. Dit is het meest instabiele steltje bij elkaar wat ik ooit gezien heb. Ja, misschien vinden ze wel een vorm waarin ze met elkaar kunnen werken. En kunnen ze het op een aantal punten kunnen ze het sowieso vinden. Nou, en dan, ja, dan moet je je nog afvragen als partij of je daar deelgenoot van wil zijn. Dat doen VVD en NSC ook de hele tijd. Willen we hier moet je nu toch even op je zwakke punt wezen, Peter, als duider. Jij gaat hier uit van een ratio. Je zit te kijken naar. Je praat alsof je over normale mensen praat. Ja, dat is niet zo. Deze mensen die zijn instabiel, die zijn wispelturig, die weten niet wat ze willen. Die reageren iedere week anders. Francisco, daar zeg je trouwens wel wat, hè? Want dat is ook precies het gerucht dat achter de schermen wordt gezegd over Pieter Omtzigt. Daar hinte jij ook al naar, Peter. Er wordt achter de schermen volgens Telegraaf-verslaggever Wouter de Winter geklaagd over emotioneel en wispelturig gedrag van Omtzigt. Allemaal roddels, zegt Omtzigt. Hè? Hij herkent zich niet in dat beeld. En hij denkt ook niet dat deze geruchten de formatie verder gaan. Wat denk jij? Denk jij dat dit een probleem gaat vormen voor de formatie, Peter? Want dit is toch ook, dit klinkt niet heel stabiel inderdaad allemaal. Nou ja, dat blijft een probleem. Want dat is ook hoe we Pieter Omtzigt 20 jaar hebben gekend. En dat was niet zo in zo'n prominente rol. Dus dit zijn geen roddels, maar jij zegt dit is zo? Nee, want ik heb ook mijn dingen met Pieter Omtzigt meegemaakt. En wij praten al 2 jaar niet met elkaar, omdat hij mij iets kwalijk neemt wat ik in een boek heb geschreven. En we daar een enorm conflict over hebben gekregen. Maar ja, dat is het is een bijzondere man. Een geweldig Kamerlid, een hele slimme man, bijzonder intelligente man. Maar wel iemand die emoties laat zien. Maar dan gaat het weer over de emoties van Pieter Omtzigt. Wat vind jij van al deze ophef? Nou, ik heb ook die podcast van Wouter de Winter geluisterd. Ik heb er heel hard om moeten lachen, omdat het gewoon allemaal zo geframed is. Het richt zich eigenlijk alleen maar zo op Pieter Omtzigt. Terwijl het wel interessant is, ergens op driekwart van die podcast. Je kan net als ik heb hem op anderhalve snelheid afgeluisterd. Dan is het wat beter te doen. Maar je hebt gewoon een Telegraaf podcast. Ja, ik heb Telegraaf. En dan zie je dat op driekwart van die podcast zegt hij ineens zo even tussendoor over de situatie hier. En heeft hij over Rutte. En zegt hij, ja, kijk, als je kijkt naar Engeland en de Verenigde Staten. Ja, elke keer als die populisten de macht krijgen, dan wordt het een grote puinhoop. Nou, dat is natuurlijk precies wat er hier gebeurt. Alleen dat durft hij niet zo te benoemen. Wilders is gekozen. We hebben een grote puinhoop, want daar kan je natuurlijk niet mee werken. Maar dat durft hij. Dus het probleem moet bij Omtzigt zeggen. Het is natuurlijk ook het probleem dat, kijk, als we het hebben, als je het over Rutte zou hebben, dat zo citeert hij dat ook. Dat is natuurlijk een beetje een people's manager. Die weet iedereen naar zijn hand te zetten. Wilders is niet, die kan niet met mensen omgaan. Dat doet hij niet. En zo heeft iedereen een label. Ja, nee, maar dus die zit daar. Ja, die probeert wat voor elkaar te krijgen. Maar je zou natuurlijk iemand moeten hebben, een echt politiek leider. Ja, die weet ook zo'n Omtzigt. Hij zit al 20 jaar in de Kamer, dat zegt Peter. Peter zegt dat net over Pieter. Hij zit al 20 jaar in de Kamer. Ja. Er zijn uiteindelijk maar een paar leiders, Buma gehad, bijvoorbeeld, die niet wist hoe die daarmee om moest gaan, die daar in grote problemen mee kwamen. Ja. Maar goed, ja, anderen die kunnen dat wel. En dat is ook een politiek leider, dat je zoiets kan. Even iets anders, jongens. Ik wil het met jullie hebben over het Nederlandse, eigenlijk onze inzending. Onze inzending. Ik weet niet of jullie het ook zo voelen of het onze inzending is. Hè? Het Eurovisie Songfestival. Ik zie het gezicht van Francisco een klein beetje betrekken. Laten we eerst even luisteren. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, Europa, wat vinden jullie van deze inzending? Van Joost Klein, hè? Nou, er wordt wel eens gezegd dat het Wilhelmus van Nassau een beetje achterhaald is, of niet tijd is voor een nieuw volkslied. Dan zou ik zeggen, nou, dit komt toch goed in aanmerking. Ja, deze voel jij? Ik vind deze fantastisch. Waarom? Ja, dat weet ik eigenlijk heerlijk helemaal niet. Ik denk dat ik dat met dat meer mensen dat hebben. Ja, dat geloof ik dat meer mensen dat hebben. Ik ging naar kijken en ik dacht, wat is dit voor wat is dit in Jezus naam? Waar zit ik naar te kijken? En zo halverwege werd ik gegrepen en dacht ik, ja, dit is fantastisch, dit is geweldig. Ja. En ik kan niet precies, dat is wel vaker zo met kunst, ik kan niet precies uitleggen waarom. Ik kan nou niet zeggen waarom ik dit nou zo geweldig ga. Als ik dat ga doen, dan maak ik mezelf alleen maar belachelijk. Maar ik vind het een Ik denk dat Timmermans jou niet belachelijk vindt. Volt bijvoorbeeld is er ook al mee aan de haal gegaan. Timmermans vanwege... heeft er vandaag een hele Obama over geschreven. Ja, ze is heel erg pro-Europa. Ja. Dit is hun lijflied. Het klinkt als muziek in hun oren. Ook, wie, heeft het nummer een politieke boodschap, denk Want hij zingt Europapa. Wie is nou de Europapa in Nederland? Wie is nou de Europapa in Nederland? Timmermans, hè? Ja. En wie krijgen we straks als dit zootje hier straks mislukt? Wie gaat dan premier worden? Nou, dat is Europapa. Nou, dat is de vraag of die dan premier gaat worden. Ze zullen misschien nog een onderhandeling. We gaan nog meemaken dat Europapa misschien wel het Songfestival gaat winnen. Dat weten we natuurlijk niet, maar we weten niks. En als Europapa dan ook premier wordt... Er zit één minpuntje in. Dat is niet jouw ding? Dan moet je even bij Francisco in de leer. Die kan dat hartstikke goed. Maar voor de rest is het hartstikke leuk. Dat is dus eigenlijk ook weer het succesnummer. Dat het gewoon uit Rotterdam komt. De bakermat van de Nederlandse cultuur. Peter Kay en Francisco van Jolen, dank jullie wel weer. We gaan naar de Nieuws BV. Volg ons op Instagram. Ik ga jullie even meenemen naar 1979. Natuurlijk mijn bouwjaar, dus een geweldig jaar. Ook het jaar van de eerste Walkman. In Engeland mocht toen Margaret Thatcher als Iron Lady het Verenigd Koninkrijk gaan leiden. Kunnen jullie je vast ook nog wel herinneren, toch? Ja, goed. Dat weet ik. Nederlandse bokser Dudy Koopman, zeggen jullie dat ook wat? Zeker. In die week werd hij zelfs op 8 maart 1979 Europees kampioen half zwaargewicht. Maar goed, 1979 is ook het jaar dat Bobby Caldwell met deze Evergreen op de proppen kwam. Ja? Does it ring a bell? Nou, niet de hele titel. I guess you wonder where I've been. Nee? Lekker toch? Ja, ik vind jullie kijken me echt aan alsof ik net iets heel raars let op. Vertel zo. Nou, wisten jullie dat What You Won't Do For Love... het klinkt een beetje kitsch, maar het is inmiddels... zo kitsch als een glans in de vensterbank van je oma, zo noemen we dat. Hè. Maar dankzij social media heeft het nummer een derde jeugd gekregen, Peter. Ja, daar moet je alles vanaf weten. Oké, heel fijn voor Bobby als hij nog leeft. Ja, ik snap het wel, hoor. Want de tweede jeugd van What You Won't Do For Love... bleek uiteindelijk de grootste hit te worden van deze hiphop-legende. So many lessons, how not to mess with broken hearts. So many questions, when this began we was the perfect match. Perhaps we had some problems but we working at it. And now the arguments are getting loud. I wanna stay, but I can't help from walking out. Let's throw it away, just take my hand and understand. If you could see, I never planned to be a man. It just wasn't me, but now I'm searching for commitment and other arms. I wanna shelter you from harm, don't be alarmed. Your attitude was the cause, you got me stressing. Soon as I open up the door with your jealous questions, like we can. You're killing me with your jealousy. Now my ambitions to be free, I can't breathe. Cause soon as I leave, it's like a trap. I hear you calling me to come back. What I'm a sucker for love. And guess who's the daddy? Don't wanna fall for it, but in this case, what could I do? So now I'm back to making promises to you, trying to keep it true. What if I'm wrong? A trick to keep me holding on, trying to be strong in the process, keep it going. About to lose my composure, I'm getting close to packing up and leaving notes and getting ghosts. Tell me who knows a peaceful place where I can go to clear my head. I'm feeling low, losing control. My heart is saying leave, but what a tangle where we weave when we conspire to conceive. And now you're getting calls at the house, guess you're. That's all I need to hear, cause I'm leaving. I'm out the door. Never no more will you see me. This is the end, cause now I know you've been cheating. What I'm a you sucker for love. Ja,